Мноства яскравых фактаў і дэталяў тагачаснага кадэцкага жыцця можна знайсці ва ўспамінах Барыса Вержбаловіча, які вучыўся ў полацкім корпусе ў 1901-1909 годах. Тады ў горадзе яшчэ жыў апошні сведка напалеонаўскага паходу, што памятаў сустрэчу французаў і штурм Полацку расійскімі войскамі Вітгенштейна. Гэты сівенкі, згорбленай стары, у ірваным палітончыку і ватопках з анучамі, якога ўвесь Полацк называў Напалеонам, на іншае імя ён проста не адгукаўся, штодня прыходзіў на пляц да корпуснай брамы. Кадэты па чарзе аддавалі яму сваё сніданне – катлету з трохкапеечнай французскай булкай. Аб падзеях 1812 году нагадвалі і экспедыцыі ў Лёхі. Адно з сутарэнняў пад корпусам было, згодна з прыгадамі Вержбаловіча, запоўненае чалавечымі чарапамі і косткамі, сярод якіх кадэты знаходзілі медныя вайсковыя гузікі з двухгаловымі арламі. У другім сутарэнні з такім самым вусцішным змесцівам часта трапляліся пляскатыя гузікі з вензелем Напалеона і каронаю. На думку былога кадэта, у гэтых замураваных, каб не разносіўся трупны пах, скляпах, пасля штурму былі пахаваныя целы расейскіх і французскіх ваяроў. Хаця окна в падвалах сабора, піша Вержбаловіч, былі заделаны так жа, как і все нашы окна железнымі рэшоткамі, но умелыя рукі кадзет так іскусна научились падпіліваць в окнах пруцья, што для непосвященного чалавека они выглядели совершенно целыми. Во время прогулок на кадетском плацу надо было выждать, когда дежурный офицер-воспитатель пройдет в дальний от собора угол плаца, успеть около самого собора затеять какую-нибудь игру, образуя целую толпу кадет, и под прикрытием играющих незаметно раздвинуть решетки и нырнуть в соборный подвал. Затем решетка закрывалась, и обследователи подземелий имели возможность побродить по этим тайным ходам. С такими же мерами предосторожности приходилось и возвращаться на плац. За такую прогулку карцер был обеспечен, а главное – лишение отпуска на несколько воскресных дней. Кадеты нередко спробовали пройти по лёхах у бок Спаса Ефросиньевского монастыра. Правда, перед тяжкими экзаменами яны на некий час забывалися про небеспечные подземные вылазки, выправлялися в монастырь по городских улицах и хоть не вылучалися набожностью, як истые христиане вымольвали у святой Ефросиньи высокие баллы. Узимку на корпусном пляце заливали каток, где грал мясцовый еврейский оркестр. Кадет Вержбаловіч брал удел у первых футбольных матчах. Адмысловой формы гульцы не мели, и одна из командов, каб адрозніваться от другой, завязывала через плячо белые ручники. Зрэшты, футбол еще не вытрымливал конкуренции с городками и лаптой. У час звольнения у город кадеты уже могли поглядеть кино. Сталого кинотеатру у Полоцку покуль не было, і гастралёры паказвалі фільмы ў якой-небудзь пустой краме, беручы па 10 капеек за паўгадзінны сеанс. Аўтар мемуараў з цеплынёю апісвае кадэцкую традыцыю імянінаў ядра, што засталося ў сцяне корпусу з часоў вайны з Напалеонам. Штогод 7 кастрычніка кадэты ўрачыста з аркестрам чыталі бомбе віншавання з яе днём анёла, а потым усе падыходзілі і цалавалі імянінніцу. Корпусная адміністрацыя на гэтых святах дыпламатычна адсутнічала, бо там абавязкова дэкламаваліся новыя раздзелы з засакрэчанай паэмы песні «Звереада», у якіх зазвычай перападала начальству. Пачынаўся гэты твор, напісаны некалькімі пакаленнямі кадэтаў, так. «Дзержаўнай волей Нікалая воздвигнут мрачный монастыр. В нём не монахи не святые, и не монахи в нём живут. Тот монастыр по всей России – кадэцкім корпусам завуд». Выкладчык спеву Матісон, напрыклад, заслужыў у сваіх вахаванцаў гэткі вось куплет. «Бедный мальчик Матісон, все его имение, три цепочки, камертон да медаль за пение». Між іншым, кадэт Вержбаловіч захапляўся піратэхнікай. У прыватнасці рабіў бутафорскія бомбы, якія разам з сябрамі выпрабоўваў у блізкім лесе. Аднойчы ён змайстраваў такую бомбу на просьбу кадэта Пятровскага. Прасколькі дзён яна выбухнула ў пакоі дзяжурнага па роце афіцэра, што ад страху залез пад пісьмовы стол. Паколькі ў тыя гады ледзь не штодня эсэры кідалі ў міністраў, сенатараў і простых гарадавых не бутафорскія, а зусім сапраўдныя бомбы, здарэнне прызналі надзвычайным. Дырэктар корпусу генерал Баулін перад шыхтом кадэтаў паабіцаў, што калі Праз паўгадзіны яму не назавуць імя тэрарыста, кожны дзясяты выхаванец будзе звольнены. Юнакі вырашылі не выдаваць таварыша, аднак з правага флангу выйшаў кадэт 7 класу віцэфельдфебель Грушвіцкі і адрапартаваў дырэктару, хто кінуў бомбу. Такі ўчынак быў яшчэ больш надзвычайны за сам выбух. Здраднік атрымаў найганебнейшую мянушку – стараха і мусіў да самага выпуску жыць ва ўмовах всеагульнага байкоту. З Грушвіцкім кадэты не толькі не размаўлялі, але нават рабілі выгляд, што яго наогул не існуе. Яшчэ крыху пра традыцыі кадэтаў-палачанаў. У час навучання Верзбаловіча ён быў, дарэчы, сцяганосцам. На корпусным сцягу не хапала ўжо каля чвэрці палотнішча. Кадэты таемна прабіраліся ў сваю царкву, дзе стаяў штандар, і адрывалі сабе на памяць па кавалачку едвабнай тканіны. Адразу пасля паступлення ў корпус падлеткі абавязкова атрымлівалі мянушку. Афіцыйна кадэтаў называлі па прозвішчы. Неафіцыйна ж усе 7 гадоў навучання яны звярталіся адзін да аднаго толькі па мянушках, часам трапных, а часам даволі недарэчных. Выхаванца корпусу Глеба Аляхновіча, які потым стане адным з першых пілотаў 4-маторных расійскіх самалётаў Ілья Муромец, за малый рост ахрысцілі Асьмускам. А вось высокі, стройны Верзбаловіч усе кадэцкія гады пакутваў пра сваю мянушку жаба. Адрозна ад усіх астатніх расійскіх карпусоў, дзе кадэты старэйшых класаў звярталіся да малодшых на «ты», а тыя абавязаныя былі адказваць ім «вы», у полацкім корпусе усе казалі адзін аднаму «ты». Прычым гэтае правіла дзейнічала ўсё жыццё. Падчас агульнай святочнай беседы ў дзень гадавіны корпусу можна было пачуць, як карантыш-першакласнік казаў генералу: «Ваша превосходительство, перадай мне, пожалуйста, салонку». Гэтая, так бы мовіць, дэмакратычная традыцыя пярэчыла субардынацыі, бо паводле правілаў выкладчыкі павінны былі звяртацца на «вы» да ўсіх кадэтаў, пачынаючы з першага класу. Калі верыць Верзбаловічу, сярод педагогаў і выхавальнікаў полацкага корпусу, каб не парушаць ні субардынацыі, ні традыцыі, не было ніводнага палачаніна. З мемуараў былога кадэта можна даведацца і пра апошнія гады гісторыі корпусу. Калі пачалася сусветная вайна, першая корпусная рота з дырэктарам і сцягам была, па сведчаннях Верзбаловіча, эвакуяваная ва Ўладзікаўказ, другая – у Маскву, ля Фортава, трэцяя – у Сумы, а ў старадаўніх мурах размясціўся вялікі вайсковы шпіталь. У 1919 годзе Дзянікін сабраў на Каўказе полацкіх і ўладзікаўказскіх кадэтаў і аднавіў змешаны корпус, які на пачатку 1920-го перавялі ў Крым. Калі генерал Урангель праводзіў эвакуацыю сваіх войскаў, пра кадэтаў неяк забыліся. Праз колькі дзён да борту расійскага карабля «Рыён», што стаяў у Канстанцінопальскай гавані, падышлі две вялікія баркі з полацкімі і ўладзікаўказскімі кадэтамі. У штармавое восеньскае надвор'е яны прыйшлі на вёслах Севастополя. Корпус аднавіў заняткі ў Ягаславіі. Аднак фінансавая дапамога былых хаўруснікаў царскай Расіі хутка скончылася, а разам з гэтым завяршылася і гісторыя навучальнай установы. Сёй-той з былых палачанаў рознымі шляхамі вярнуўся на радзіму, а большасць закончыла жыццё на чужыне.